There is a message for you. This is the 44 Magnum, the most powerful handgun in the world. Dobra. Tam tara tam. Tam tara tara. Ale kiedy mam mówić kompania prawdy? Byłem w secesji, byłem też w innych sklepach. W koszulce lidera chcę jechać po wertepach. Ekstra ten tempak jeździ na składaku. Nawet babcia na góralu, ona nie leje do baku. Studenci jest wiosna, planty, blanty browar. Lato w zenicie, więc biegnij po ghosta. To zawsze plądasz kół chodnikowy po strach. Działa jak Honda, jeździsz legalnie po jointa. Masz kobietę? To kup jej rowerek. Wymasuj się siodełkiem, to z ciebie nie zejdzie. W stringach pękli linka, jej to nie wystarczy. Weź ją na lurkę, niech twój dzwonek warczy. Pedały się zjebały, zaciskają pięści. Modelo MC dodaje energii. Szprychy skakują na bagażnik, kręcisz. Wersji dla Bentley, kompania pędzi. Yo, oh yeah, ostra jazda na maksa. Yo, oh yeah, jak DJ na bestańca. Yo, oh yeah, pit to nie medaksa. Ostra jazda, maksa to kraksa i klaska. Yo, oh yeah, ostra jazda na maksa. Yo, oh yeah, skończyła się medaksa. Yo, oh yeah, sztyry wsiadają na rower. Yo, oh yeah, kup sobie rower. Koło się kręci, droga wciąż przemija. Teraz jestem młody, to jest moja chwila. Wkracza w nadświetną, ostra jazda na maksa. Sunę na rowerze jak DJ na bestaksa. Śmigam na bajku w bidonie metaksa. Mój gang rowerowy, elitarna kasta. Łamacie szprych, organiczny napęd. Zdrowia ścieżka ciężka, prosty zdrowia patent. Przerzutkę przerzucam, zrzucam cię z ramy. Gonisz mnie w motoryzacji zakochany. Secesja, kochanie, powstanie ekologiczne. Bez silnika, a jedzie urządzenie mechaniczne. Magiczne mobile, ucieka mi droga. Przelatują chwilę, zamrugnie cię moka. Jam Nosferatu, rozlepczy w pogoni. Obrońca pogląca, mechaniczny koni. Yo, oh yeah, ostra jazda na maksa. Oh yeah, jak DJ na bestaksa. Oh yeah, pit to nie medaksa. Ostra jazda na maksa to kraksa i klaska. Oh yeah, ostra jazda na maksa. Oh yeah, skończyła się medaksa. Oh yeah, sztyry wsiadają na rower, więc oh yeah, kup sobie rower. Do celu, choć jest nas niewielu, wśród smogu, oparów chmielu, wśród pozerów. Jedziemy pod prąd, rozjeżdżamy hejterów, Johnny cukrów, krytyków, agent żeli bez żelu. Kompania slalomem ominie wszystkie wstety. Dowiezie dziś prawdę do prawdziwej mety. Śmigamy dla zajawki i kółko się kręci. Złe wspomnienia porzucam, nic nie zostaje w pamięci. Wyprzedzimy was, w wyścigu druga tura. Zasuwamy po bicie jak mountain bike po górach. Poruszamy się płynnie jak po gościu maniura. Jak między blokami tuningowana fura. W secesjach hip-hopu rozjedziemy wszystkich, spalimy cię jak palonych opon piski. Jedziemy szybciej niż w Iraku pociski. Podrawimy cię szprychą, pochlastamy wasze kiszki. Yo, oh yeah, ostra jazda na maksa. Oh yeah, jak DJ na bestaksa. Oh yeah, pit to nie medaksa. Ostra jazda na maksa to kraksa i klaska. Oh yeah, ostra jazda na maksa. Oh yeah, skończyła się medaksa. Oh yeah, sztyry wsiadają na rower, więc oh yeah, kup.